da porazi kafire na svakom mjestu. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ih u zemlju utjera. Molimo Allaha uzvišenog da ih pobije sve jedno do jedno. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da rasparča njihove vojske. Da im zatrese tlo pod njihovim nogama. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da bombe koje spremaju na muslimane da u njihovim kućama ih pobije. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da na njih pošalje vjetrove i oluje i da im kaznu dadne iznad njih i ispod njih i u njihovim srcima. Molimo ga subhanahu wa ta'ala jer on uzvišeni prima dobro od iskrenih mu'mina. Molimo ga da nas učine od takvih. Molimo ga uzvišenog da nam dadne pobjedu na Kjabrima na svakom mjestu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da sav ovaj put bude radi njegove djevojčine i djevojice. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da živimo i uvjerimo na islamu. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas usmrti na stazi na koje je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. يقول قول هذا مستغفر الملتم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم يا دويلات النصارى قد أتى الشبل الملثم سوف أسحقكم جميعا إنني والله أقسم إنني والله أقسم إنني والله أقسم إنني والله أقسم سوف أفوت vjernika. Zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.paltak.com .com Soba put u vjernik. Soba put u vjernik. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put vjernika. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put vjernika.